man, tere friends, tere girlfriend, tere ex, tere girlfriend ka ex. Kyu ho gaye sare jangli, kyu ho gaye sare jangli, kyu ho gaye ho gaye ho gaye ho gaye ho gaye sare jangli katte. Happy birthday, happy birthday. आज पिजामा पकड़ के बैठे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के बैठे बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे है चिक सारी हॉट यहाँ पे कैम सारे ठंडे है टेस्ट खेल लिया पूरे साल आज तो मेरा बर्थडे है लगेंगे तुझ पे सट्टे नाच पजामा पकड़ के कट्टे आज तो पार्टी जब तक हट्टे नाच पजामा पकड़ के पट्टे बेजुबा कल से मैं रहा बेगुनाह सहता